तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। से भी कह दो के अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें हैं करनी तो नजर झुका के करे।